نەکە خێراکی خۆش تاکەشتەکە نەگەیشتووە. تۆزێکی ترەگە. بەڵام دایکم لەسەر بەندەرەکەیە. پیکی باسی پورتم بۆ بکە کە لە شارەوە هاتووە. بەڵام پوری من نییە، پوری دایکمە. پوری دایکت سەیرە. سەیری چییە؟ ئافرەتێکی دەوڵەمەنە و زۆر جوانە. لە ماڵی ئێوە ئەمێنێتەوە؟ بەڵێ، بەڵام نازانم ئەو چییەکات. ئەو ئارەزووی خۆیەتی. دایە، ببوورە دواکەوتم. وەمەزایی نایە بۆ ئێرە. نا دایە، چۆن نایەم؟ پیکی، سەیر کە زانم پورتە ناسیتەوە؟ لەکوێیە؟ سلاو پیکی گیان، سپاس بۆ هاتن تن، پیکی چەند بیرمە کردی، ماشەڵا جوان بوویت. سلاو پوره گیان، دیبا، هی یابینا. سلاو، مالی پیکی نیوانی هده یا؟ توری دکی پیکی ها؟ براز؟ سلام خواهد لگم ای خواهی گن روشگاری همین چند رجه هرچی اگه هر تمام نبه بیری مکتب کهی نه والا، بلان بیری هاورکان مکم ای تو حس به طاقتی نکی که همیشه خوبه تنیا اجی، ها؟ نه خیر، اگر توم لگل بی قد به طاقت نابم ای بیر نه چی اکی توا؟ همیشه با خیال خواب وای دانیم که خوارنی گی خوش خواب ایتر لدوی اپی قلاو بب ها، دوی لبرد نکم تو تا استاقت خوارنی گی زور خوشت خواردو ها؟ ها؟ نیم چار خواردو با اویش لچوش خانه ای که بردم دوائی با پال کرد یار بندره و تیر یا لیا بگیش کم پوره یان با تمایی تاکه لگل من ابمینی توا کامل اکرم هیا لوانه بلانی که موا افته ایک بمین موا پیکی جان خلکی آوائی یارمتیان داوی ها؟ پیم بله بله کتاب خانه که تان خوشا؟ بله هاوری خوشویستم هیا الله چون خوشا ای خوردنی خوش ای کیک لا سین خلاص نمروش تام امرو چه کرد الی چی بچین با ملا ها بلام با خلاصون من نوت اچین با ملا بلام خلاصون درنگ تو سین پیویست امرو نه چی با ملا کردن تام تو چون زنی امرو آرام با ملک کردن؟ مزر به اصانی مشکی تو خوین موا بخواه سیره کی؟ زور سیره کواته ساله چی؟ ها؟ دوی لبود نکم نه آرام با ملک کردن بلان تایمه ای توم پێم نەوتی پێشتر بە ئاسانی مێشک دەخوێنمەوە زیرەک نیم تخوا توم چی بووە؟ بڕیارە من نەچم بۆ مەلەکردن ئەگەن مەلە بکەی خاڵۆزت هوڕ ئەبێ هەستم کرد ئەمڕۆ لە کاتی قسەکردنە ماری شتێکی زۆر سەیری پێوتم وتی چی؟ هەستم کرد ئەمڕۆ لە ماڵەکەیە ئەبێ شتێکی زۆر سەیر ڕووبات چی؟ هەر ئەبێ ڕووبات نازانم چییە کتابخانەکەتان زۆر جوانە باوەیەکی سەردانی یەکەین ئەوە خاڵۆژنە پۆلیە بەیانی و باش خاڵۆژنە پۆلی تۆنی پیکێ سڵاو ئەوە کێیە خاڵۆژنی هاوڕێیەکمە هاوڕێیەکت تۆمی هاوڕێم بەڵێ تۆم و سین لە دوای مردنی باوکیانەوە لێی خاڵۆژنیانن ئە هیچ گرفتێکی تریان نییە نەخێر خاڵۆژنە پۆلی ئافرەتێکی زۆر باشە وەکتێکی خۆیان پەروەردەیان ئەکات و زۆر بەخۆشیش ئەژین ئەدەی پیکی باسی هاوڕەکانی ترسم بۆ بکە دەی بۆم باس بکە بەسەر چاو تۆم پێم بڵێ چی نووسی یادەوەریەکانم لەمڕەوە ئایان نووسم بەڕاستە بەڵێ ئێستا ئێمە لە بەیانیدا پێویستە یادەوەریەکانی شەوی ڕابردوو بنووسی وانییە تۆم ئەگینا یادەوەریەکان غەڵەت دەرچێت بەڵام من بەم شەوەیە ئەینووسم کێ بگرا خاڵۆژنێم چوو بۆ پکێڵگا لەسەر کردی سۆس کاتە ویستم بچم بۆ مەلەکردن ماری ڕێگەی لێگرتم منیش بەقسەم کرد چونکە هەستم کرد شتێکی گەورە ڕوئات بەڵێ دڵنیام شتێکی گەورە ڕوئات لە ماڵەکەمانە ئەزانی من نووسەرێکی بتوانە ها ئەڵێ چی ئەی ئەگەر هیچ ڕوونایاتیەکەی ڕوئات تۆم ئەوە دەنگی پیکیە سین من نەموت هەر ئەمڕۆ شتێک ڕوئات ها تۆم وەرە بۆ ئێرە پیکی من لێرەم وەرە تۆم ئەمە یەک قسەت لەگەڵا بکەم کاتت هەیە چی بووە شتێکی گرنگ ڕوویاوە بەڵێ شتێکی زۆر گرنگە نازانم چی بکەم تۆم دەی دابەزە وەرە خوارێ تۆم پورم حەزەکات هەک ببینێت بۆچی حەزەکات ببینێ بۆ ئەوەی دڵنیا بێ کوڕێکی شایستەیە هەتا بیکاتە کوڕی خۆی ئێ بێ بیکاتە کوڕی خۆی باسی هاکم کرد بۆی زۆر کاری تێکرد پورت زۆر باشە بەڵێ هەر خۆیەتی کوڕێکی هەبوو زوو مرد دوای ئەوە کوڕێکی تری هێنا بۆ خۆی ئەویش مرد لەوە ئەچی ئەو زۆر هەست بە تەنیایی بکە ئەیبەتە لای خۆی زۆر جوان پەروەردەیە کات بەڵێ ئەگەر ئەمە ڕووبات زۆر خۆشحاڵە بێت تۆ بڵی هەک ئابەمە ڕازی بێ نازانم بۆچی بە هاک ناڵێیت باشە ئەگەر هاک ڕازی نەبێت من بە پورم بڵێم چی ئەی خوایە گیان نازانم ڕازی نابێت باشتر وایە پورم ببینێت بەڵێ وایە ئەگەر هاک پورە ببینێ لەوانەیە ڕازی بێت باشتر وایە بانگی کەین بۆ ماڵی خۆمان بەڵێ زۆر چاکە بە خواردن هەڵی خەڵەتێنم پیکی توش کێکێکی خۆشمان بۆ بکە زۆر باشە بیرۆکێکی زۆر چاکە من لە هەموتان زیرەکترم سەر ڕامش ئەبێ پوری پیکی ڕازی بێت بە بەخێوکردنی هاک وانییە تۆم تخوا ئەمە هەروە ئاسان نییە ماری بیری لێ یەکەینەوە هاک وەڵامم بەرەوە رجی او چیه پیکی یکم زهره بیه با مالی من چی تنوه ها چی بچین با مالی پیکی ها با چی بچم پیکی علی واره با مال من هر توک من بیه سوا آخر با چی بچم چی هر لبنوه ها با چی من بچم با اوه چی ها چون حضم نکیگ نیا او خوا بلای منو لخوا چی خونیا، بم زوانه کسی که زور خوش خوی بس من حضا کم چکه کل شوره که خوام هم خوام الله چی اگر بی تو بچی تو بشه که خوام با بینی نه نه هرگیز شتیوانه بی براز ای چون اما کاری که زور کن نشرینه با ایما باشه ابی جلگانم بگورم ایما چی بگمان ای چی بکن آخر سلاوهر جوانی هموشتک آماده یه ماری؟ بله هموشتک آماده یه آوکش گرمه صابون نکش؟ بله صابون نکش صابون؟ مبستان چیه؟ ایسه تیگه وره بابو بین صابون نجی بنامه صابون رو بودیه وره اگه پاک بوشوین زود چلکنی وره صابون دی؟ ای نامی نامی خود نشو من نامی نامی خود تو خواهد سرکتی الان باوکی هک هیچ کرینگی به هک نه لانه شبه جهشت به بله دیگه میری من اتوانم بین ملای خوام مادم به جهشتوا کاری که اصانه بله هیچ کمانه کنیا بلان پیوستم کارا پیشتر جوان بیری لب کنیدوا چون که پیوی من دو بید با بین ایره جوان بیان بینم او کاتا منیش بریاری خوامی لسر ادم پوره جان حاکم دوزیه و هر ساعت اکی تر سیره آماده ابید پیوتم لیم سپاس هر وحا تومیش لگل یا آماده ابید آوا با من زر باشره هر دوکانه بینم ادی بس یک دقه ها تابوی ات کراسه کلده برکم یک دقه بوستا ایسته بو این باقه کرده بو بسته عدیده اینشا؟ ایسته بو تینم زیبا کوره که قول بوستا ای خوزده بو این باقم نکرده خنکیم نه نه خنکیم ایسته بو تبستم یک دقه بوستا ها هر کس باید الله دهنم بس دی او قشم دهنی هر کس جوانی الله بسیری خود کلامه نکم بسیری که حسن جوانی هر که جوانی الله ای جوانی ای ای استا پرچه که هی گوری زو چیزی چی برخاری که آخر جواب باید باقصی رایت لسید پیم بله باید باقصی باید آبا بنافسی آخر آوه زور جوان کنی ازانی او تو نزانی لی خلا من زور شارزم بارس پس پیزر باش بلا دومانه منو حک هاتون بوله پیکی هاره من دیگه لابرو تیگشتی دبرو دی چیه سرمتا ها پیم بلا نه والله تا از مالی با خوشم نبینی دباشا گوی میری سپاس با خواه گشتن همویان ساوری ایوان یالا فرمون ور نشوری فرمون ور نشوری اما تومو اما شاکا سلام من زور خوش حالم ببینین تان بخیر بین زور سپاسی دعوت کتانکم ما بس من دعوت ایمه او زور سپاس آبستن اوی چند گناحا چند جوانا هاگیان بیکو بختیار بین اوی چند گناحا بروان پیب که زور خوش حال بیم من هاگ نیم تومم او هاگ نیا توما بلان بجلو برگکان یا لها کچو چوزانم هاگ با این با خجری تازه لبر کردوه گیمه هره خانوکم همون کس حالا اکا را پی بابا هاگ که بو پناسینم اما هاگی هوره ما چونی کرم زر باشا چاکی که آمده فرمون دانیشن باشا دایگه چکی که قاش کن نه کچکم خون قاش چکم پوری جان نه پیوی پی بلای بلکتم هاک بیستم امناله کی بیا باوکی وانیا با باوک نیا بلا من ترسی بر خویش هر دو رشو با اولادی کی در بلا من لوکسی تین آگم پوری جان هاک نا تو تقتاب خانه بای لی مگرا براز اگر بیت مالی من ابیب چی تقتاب خانه باوی فیر بیتو بجوانی قصب کی فرمون بس بس نظر سپاس تابخانه یک نزیگ مالاکه منه مکتبی که زور خوشه بگو من ور تا گرنو بدلش تا بیم لکه تابخانه یک کلیه بس بس بس بس حیزم لکه تابخانه یک حیزم دیره کرو نشو نشو من یک وام نه حق سیوه مکه حق ابیب چی بگ تابخانه ابیب چید بازی چی کن ایوه هاک راستکا شتیکی زور باشا پوری گن هاکی زلم بره و نازانید عزیزکم پیار نو توی هاک امیه بد کم کوری خوام علی چی هاک بلان بره و کواتت رو نگداری هاک ارام با بیر کروا پوری گن زور دولمندو امش پرسته که زور چاکا با تو تیگیش چیستا؟ نخیر من ابه ایک رو با با مالکی خوام من لیه خوش درشیم هاک برا بایرا هاک برو هاک